محروم، لفظ اور معنی کو اپنے غلط عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے چینج کرنا، تبدیل کرنا، اس زمن میں تین چیزوں کا تذکرہ، تحریف، تعویل اور تفسیر. دوسری قباحت منافقت، یہ دو قباحتیں موجودہ زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت نے ذکر کر دی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اس آیت میں موجودہ زمانے کی یہود کی تیسری قباحت تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. بڑوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنے بڑوں کے خواہشات کی تابعداری کرنا، ایک ہے بڑوں کی تابعداری کرنا، تو بڑوں کی تابعداری کرنا یہ ثواب کا کام ہے. جیسے آئمہ کرام ہے، صحابہ کرام ہے، اولیاء کرام ہے، جنہوں نے قرآن اور سنت کی تشریح کر دی ہے، ہمارے سامنے وہ تشریح انہوں نے رکھ دی ہے، ان کی تشریح کو ماننا، اس پہ عمل کرنا ایک تابعداری یہ ہے. دوسری تابعداری وہ اپنے بڑوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا، کہ کسی بڑے نے اپنی خواہش سے، اپنے خیالات سے کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف کہہ دی ہو اور فقط اس کے کہ وہ میرا بڑا تھا، میں اس کی تابعداری کروں گا، یہ اس آیات میں جو ہے کیا ہے، یہود کی ایک قباحت اور خصلت ہے. جو اپنے بڑوں کی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، اگر ان کو کہا جاتا کہ قرآن کو سیکھو، نبی آخر الزمان کی فرامین کو سیکھو، دین کو سمجھو، تو آگے سے وہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہم تو انی لوگ ہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں، دین کو سمجھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بس بڑوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے قابل اقتداء اور قابل اتباع چیزیں ہیں، انہوں نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے. یہود کی یہ عادت تھی اور ان لوگوں کی یہ روش تھی. تو یہاں پر ہے تقلید، اپنے بڑوں کی خواہشات کی تابعداری کرنا، یہ یہود کی روش تھی اور یہود کی عادت تھی. اللہ رب العزت ان لوگوں پہ رد فرما رہے ہیں. اللہ اللہ رب العزت فرما رہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور کچھ ان میں سے امیون عوام ہے، امی ہے، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو، لا امانیہ مگر صرف تلاوت، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اٹکل کہنے والے، اٹکل اٹکلی، اس بندے کو کہا جاتا ہے جو بغیر دلیل کے بات کہتا ہے، محض اپنے خیال اور گمان کی بات کہہ دیتا ہے، کوئی دلیل وغیرہ کا پوچھتا ہی نہیں ہے، بات کرتا ہے پوچھو کہاں ہے، بس میں نے چھوڑ دیا، ہوا میں باتیں کر لیتا ہے، اس کو ہم پشتوں میں اٹکلی کہتے ہیں، آپ جو بھی کہیں میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کچھ ان میں سے امی ہے، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو، الا امانی مگر صرف تلاوت، امیون کا یہ لفظ امی کی جمع ہے، اور امی یہ لفظ منصوب بصوہ ام ہے، امی کا لفظ منصوب بصوہ ام، اس لفظ کی نسبت کی گئی ہے ام کی طرف، یعنی والدہ کی طرف، عام لوگ جن پر امی کا اطلاق کیا جاتا ہے تو یہی مراد ہوں گے منصوب بصوہ ام، کہ جس دن اپنی ماں نے ان کو جنا تھا اور کسی چیز کو نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، ابھی بھی اس کی یہی کیفیت اور حالت ہے۔ امی کی لفظ جب عام آدمی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، منصوب بصوہ ام ہے، ماں کی طرف نسبت کی گئی، کہ جس دن پیدا ہوا تھا ماں سے اور ان پڑھ کا کوئی چیز جاننے والا نہیں تھا، تو ابھی تک جو ہے وہی کیفیت اور حالت ہے، نہ کوئی کچھ لکھ سکتا ہے اور نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، معنی کیا ہوں گے ان پڑھ، تو ان پڑھ کیا ہے، لا یعلمون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے وہ کیا ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ سوال کرنے والا اگر یہاں پر سوال کر دے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کر دیا ہے، تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے امی، کیا ہے، امی ہے، سورہ آراف میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تو امی اس آدمی کو کہا گیا، لا یعلمون الکتاب، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ چیزیں اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، وما کنت تتلو من کتاب ولا تخط بیمینی کا، نہ پیغمبر نے قرآن سے پہلے کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا، نہ حضرت نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ قرآن نازل ہو گیا تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، امی تو وہ ہوا کرتے ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اس لیے اللہ نے ان کو باریکی سے بات سمجھنے کی کوشش کر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے مبعوث ہی کسی کام کے لیے کیا تھا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، قرآن کے الفاظ لوگوں پہ پڑھوائے گا، قرآن کی وضاحت لوگوں کے سامنے رکھے گا، قرآن پہ عمل کر کے لوگوں کو قرآن کا عملی طریقہ سکھلائے گا، اور قرآن کے ذریعے سے نفوس کی تذکرہ کروائے گا۔ پیغمبر کی چار مشن، تو پیغمبر علیہ السلام نے تو بین للناس، پیغمبر تو آئے ہیں قرآن کی وضاحت کے لیے، پیغمبر قرآن کی وضاحت کے لیے، یہاں پر امی اس کو کہا گیا لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتا، ادب کا تقاضا۔ کچھ لوگ صرف نام لیتے ہیں ادب کا، معنی وہ آگے کرتے ہیں پیغمبر کے بارے میں، امی کے معنی کرتے ہیں ان پڑھ، کیا کرتے ہیں ان پڑھ، مگر یہ معنی جب میں کیا کرتا ہوں تو دل ایک درجے جو ہے وہ زیادہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، زبان جو ہے کام جاتی ہے کہ اس پیغمبر اعظم سید المرسلین امام المرسلین اونچے مقام اور درجے والا پیغمبر کس قدر جو ہے وہ امی ہو سکتا ہے ان پڑھ۔ میں تو اس کو ان پڑھ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ تو امی کا معنی پھر کیا ہو گئے کہ لفظ امی تو پیغمبر کی صفت میں ہے، قرآن میں ہے، انکار ناممکن ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ تو امی کے معنی ان پڑھ، بے ادبی کا مقام ہے، پیغمبر کو کیوں ان پڑھ کرے؟ یہ تو یہود کی سازش تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور عرب کے رہنے والوں کو امی کہا کرتے تھے، یہ ان پڑھ ہے، کسی چیز کو سمجھتے نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ لوگ امی کہا کرتے تھے، ان پڑھ، کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ تو میں تو یہود میں سے نہیں ہوں، میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہوں ان پڑھ؟ ہماری سمجھنے کی کوشش کرے، امی کا لفظ یہی امی ہے، منصوب بسوئی ام بھی ہے، منصوب بسوئی ام بھی ہے، نو کی طرف اس لفظ کا کی نسبت کی گئی ہے، مگر کس میں؟ پاک دامنی میں، کس چیز میں؟ پاک دامنی میں۔ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن اپنی والدہ نے اس کو جنا تھا اور گناہ سے پاک تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا وفات ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی گناہوں سے پاک تھے، سمجھ آئی؟ جس طرح جس دن ماں نے ان کو پیدا کیا تھا گناہ سے پاک تھے، تا حیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے اسی طرح پاک تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب امی کا لفظ آتا ہے تو منصوب بسوئی ام ہے، مگر کس میں؟ پاک دامنی میں، کس میں؟ پاک باز، معنی وہاں پر کی جائیں گے امی پاک باز، سمجھا؟ تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، عام لوگوں کی صفت، ان پڑھ، کچھ ان میں سے جو ہے ان پڑھ ہے، امی ہے، لا يعلمون الکتاب، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے۔ سمجھا جی؟ الا امانی یعنی تین توجیحات، تین تفاسیر ہے علماء کی. امانی کے کیا معنی ہے؟ پہلی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، وہ معنی تھے کیا؟ الا امانی صرف تلاوت. کیا؟ صرف تلاوت. قرآن کے الفاظ کا پڑھنا معنی مطلب یہ چیز نہیں، صرف تلاوت. قرآن نے امی ان لوگوں کو نہیں کہا جو 14 علوم نہیں حاصل کیے ہوتے یا مدرسے میں لوگ نہیں پڑھتے، ان کو امی کہا گیا. قرآن نے امی کن کو کہا؟ لا یعلمون الکتاب. تو اصطلاح سامنے آ گئی عالم اور امی. عالم کون؟ یعلمون الکتاب. امی کون؟ لا یعلمون الکتاب. اس چیز کو اللہ نے سٹینڈرڈ مقرر نہیں کیا، صرف نحو معنی منطق یہ چیز نہیں مقرر کر دی کہ نحو کو جانے گا تو عالم ہوگا، صرف کو جانے گا تو عالم ہوگا، اسی طرح منطق کو سمجھے گا تو عالم ہوگا، معنی کو سمجھے گا تو عالم ہوگا، حکمت کو سمجھے گا تو عالم ہوگا، نہیں سمجھے گا تو وائس ورسا. اللہ نے تو یہ کوئی معیار مقرر نہیں کیا ہے. اللہ نے معیار جو مقرر کر دیا ہے عالم اور امی کا کن الفاظ سے؟ امی وہ ہوگا لا یعلمون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا. کیا لکھا ہے، کیا حکم ہے، امر ہے نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، قرآن کو نہیں سمجھتا امی ہے. خواہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، خواہ اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے، خواہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، خواہ اپنے آپ کو کوئی اور لقب دیا ہوا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن کو نہیں سمجھتا، یہ بات ذہن میں رکھے. وہ کیا ہے؟ امی ہے. جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے. جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ عالم ہے، جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ امی ہے. آپ سب علماء کرام ہے. کیا ہے؟ آپ سب علماء کرام ہے. کوئی ایک آیات کا ہوگا عالم جاننے والا، کوئی ایک آیات کا ہوگا، کوئی دو آیاتوں کا ہوگا، کوئی جب یہاں تک ہم جتنا سبق پڑھ چکے ہیں اس کا عالم ہوگا، کوئی پورے قرآن کا عالم ہوگا. کیٹیگری میں وفاق کو کوئی نجی علم عالم، یہ تو ہے درجہ بندی ہے علماء میں. مگر عالم اس بندے کو کہا جاتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، یہ اٹل بات ہے. سمجھا دے؟ قرآن کو سمجھے عالم، قرآن کو نہیں سمجھتا عالم نہیں. دستار کوئی معیار نہیں، دستار کوئی معیار نہیں، جبا کوئی پہچان نہیں. کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے عالم کی؟ جو قرآن کو سمجھتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ہے. جبا پہن لیا لوگ کہتے عالم ہے. وہی ملا نصر الدین والی بات یاد ہے نا، نائنتھ میں کے ٹین میں تھا ناصر الدین، ایک سبق انگلش کی تھی، اس میں یہی تھا. ایک آدمی نے اس کے پاس خط لایا تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا اس کو. اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی باندھ دیے آپ نہیں جان سکتے، خط کو نہیں پڑھ سکتے. اس نے کہا اچھا. اس نے پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی، ابھی خود پڑھو. یہ علم یہ پگڑی میں، یہ علم جوتے اور دستار میں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو لا یعلم، یہ چیزیں بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے مال کو بٹورنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چیز بنائی ہے، یہ دنیا ان لوگوں نے بنا رکھا ہے. دنیا میں رہ رہے ہو، دنیا والوں کی طرح رہو، بندہ بن جاؤ. اس لباس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ جس سے ایک آدمی اور لوگوں کے درمیان ممتاز شمار ہوتا ہو لوگوں کے درمیان، اسی لباس کہ لوگوں کے درمیان اس کو امتیاز دے، اس کو ممتاز رکھے. تو ایسے لباس کے پہننے سے حضرت نے منع کیا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، جب کوئی باہر سے گاؤں والا باہر کے علاقے والا کوئی آتا تو آ کے پیغمبر مسجد نبوی آتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھتے, بات چیت ہوتی, مسئلے مسائل مذاکرے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے وہ بندہ پوچھتا آپ میں سے اللہ کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بڑی دستار باندھی تھی اور جبہ پہنا ہے, ان کے لیے کوئی علیحدہ سی پروگرام تھی, یہ نہیں تھا. درمیان میں بالکل مل کے بیٹھتے, باہر سے آتا وہ یہی پوچھتا پیغمبر کون ہے, صحابہ جواب دیتے یہ ہمارے پیغمبر. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج تو لباس بھی چینج کر دیا ہے, عوام الناس کی ایک لباس ہے اور دوسرے طبقے کی جو ہے اور لباس ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیڑ کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, کیا اور کیا نہیں ہے. تو امانی کے معنی پہلے معنی سمجھیے, امانی صرف تلاوت. کیا معنی ہے؟ صرف تلاوت. امام کاسانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اور اسی طرح امام ابن قتیبہ نکل کے وہ جیتا ضرور سبق, امام کاسانی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر, ابن قتیبہ کی تفسیر کا نام ہے غریب القرآن, اس میں وہ ماضی کرتے ہیں امانی کے تلاوت الکتاب ولا یفہمون بمطالبہ. امانی کے معنی کیا کرتے ہیں؟ الا تلاوت القرآن ولا یفہمون بمطالبہ, قرآن کے الفاظ صرف ان کو آتے ہیں تلاوت حد تک, ولا یفہمون بمطالبہ اس کا مطلب تفسیر معنی ان کو سمجھ نہیں آتے. تو امانی یہ ہے, الفاظ یاد معنی اور مطلب یاد نہیں ہے. تو کیا ہے؟ الا امانی میں داخل ہے. سمجھا گئے؟ تو امانی کے پہلے معنی کیا ہے؟ تلاوت القرآن ولا یفہمون بمطالبہ, مطلب نہ جانتے ہو ایک بندہ صرف پڑھ سکتا ہو یہ پھر بھی ان کی کیٹیگری سے باہر نہیں نکل سکتا. سمجھا گئے؟ وہی پر کرا ہے, جب تک قرآن کو سمجھے گا نہیں. قرآن کو سمجھ لیا, ایک آیات کو سمجھ لیا, عالم بن بیٹھا. بلغوا عنی ولو آیا, اس پہ اس کا پہنچانا لازم ہو گیا. سمجھا گئے؟ اس پہ اس کا پہنچانا لازم ہو گیا ایک آیات. تو یہ تو معنی امام کاسانی اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے شہید قرآن, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. باغی آئے اور قرآن کے سامنے اس پہ وار کیا. اس کی بیوی ابو نائلہ, اس کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آگے بڑھی, بدبخت نے وار کیا, اس نے ہاتھ آگے کر دیا, اس کی پانچوں انگلیاں بھی گر گئی. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو شہید کیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے دم تک قرآن سے دوستی نہیں چھوڑی, تو قرآن نے بھی اس کو نہیں چھوڑا. دیکھنے والا جب اس کو اسی حالت میں دیکھتا تو اس کو نظر آتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو گلے دے چکے ہیں اور قرآن نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, آپ نے تانا لَا انْفِصَامَ لَهَا, اس کا جدا ہونا ہی ناممکن ہے. نہ چھوڑے آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, کافروں نے آپ کو جو شہید کیا, آپ کی شہادت پہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا. عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا, جملہ کیا تھا؟ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخرہا لاقا حمام المقادیر. تمنا کتاب اللہ, پہلیا دعا کرتے تھے اللہ کی کتاب کو, اول لیلۃ رات کے پہلے حصے میں, قرآن کی تلاوت میں لگے تھے پہلے حصے میں. وآخرہا لاقا حمام المقادیر, اور رات کے اختتام پہ اس چیز کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو اس کے مقدر میں لکھ چکی تھی, موت. تو واقعی اور اس جملے کو بیان کرنے میں کیا لفظ ہے؟ تمنا. کیا چیز ہے؟ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ, اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مصروف تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. تو تمنا کی کیا معنی ہے؟ پہلی معنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا, اللہ کی کتاب کو پڑھنا, سمجھا؟ اس معنی کی تاریخ قرآن میں بھی موجود ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں تمنا بمانی اللہ کی کتاب کو پڑھنا. کس کو پڑھنا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا. قرآن میں سورۃ الحج آپ دیکھیے, سترہ پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 52, آیت نمبر 52 سورۃ الحج, تمنا بمانی اللہ کی کتاب کو پڑھنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 52, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا, نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو, کسی نبی کو, الا اذا تمنا, مگر جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے. القى الشیطان فی امنیته, تو شیطان ان کے بیان کے دوران وسوسے ڈالا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں. تو تمنا کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا. تو پہلی معنی یہ ہو گئے. امانی کے معنی کیا ہے؟ صرف تلاوت. امام کاسانی ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ نے یہ معنی کیے, قائد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ, اور قرآن سے معنی کی تائید کہ تمنا بمانی کیا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا. ایک معنی یہ ہو گئی. دوسری معنی بھی لکھی اپنے پاس, وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ, اور کچھ ان میں سے جو ہے امی ہے, لا يعلمون الكتاب. آگے آپ لکھتے دوسری معنی, پہلی معنی تو آپ نے لکھ دی, ابھی دوسری معنی, کچھ ان میں سے جو ہے امی ہے, لا يعلمون الكتاب, جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو, الا امانی, مگر صرف جھوٹے قصے, مگر صرف جھوٹے قصے, اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں, صرف جھوٹے قصے ان کو یاد ہے, جھوٹے قصے. الا امانی, امانی بمانی جھوٹ, جھوٹ کے قصے. الا اکاذیب, کون مانی کر رہا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مانی کرتے ہیں, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مانی کی ہے. الا امانی الا اکاذیب, جھوٹ, جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں, اپنی طرف سے بنائی گئی کہانیاں. آپ نے شاید سنی ہے یا سنی نہیں ہے, پشتوں میں ایک ہے قصہ نکالا ہے, جان جان بادشاہ کا قصہ. کس کا؟ جان جان بادشاہ کا قصہ. 70 ان کی جو ہے بیویاں تھی, 70,000 ان کے بچے تھے, کیا نہیں ہوا اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا, وہ گھومتا پھرتا رہا, یہ قصہ ہے اور لوگ ان کے سامنے یہ روتے, یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندے, قرآن, قرآن کی ایک نام قرآن کا ہے موعظت, واس موعظت واس سے نکلا ہے, واس اس نصیحت کو کہا جاتا ہے جو انسان کی دنیا سے ربط توڑ کر آخرت سے ان کو مربوط بناتا ہے, اور واس اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو دل میں نرمی پیدا کر کے آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ اتار دیتے ہیں, سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کی تو ایک نام ہے جو ہے وہ موعظت ہے, تو ایک بندہ اگر نصیحت کرنا چاہے تو قرآن سے کیوں نہیں کرتا, جھوٹے قصوں کے سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی جو ہے کسی کو آپ نے نصیحت کرنی ہے, کسی کو قرآن نصیحت ہے نا موعظت ہے, قرآن ذکر ہے, نصیحت ہے, یاد بیان ہے, واقعات سے کسی کو سمجھانا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, نوح علیہ السلام کا قرآن میں واقعات نہیں ہے, جو سچ پہ مبنی واقعات ہے اس کو چھوڑ کر جھوٹ کا جو ہے سہارا لینا, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا, تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ کے بلبوتے پہ کسی کی عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا, سچ کو چھوڑ کر جھوٹ سے اصلاح کرنا, عجیب سی بات, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو دوسری معنی کیا ہے؟ الا اکاذیب, جھوٹے قصے, جھوٹے کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھتے, یہ واقعہ اس طرح ہوا, وہ واقعہ اس طرح ہوا, مختلف چیزیں رکھتے, ایک واقعہ واقعہ جو ہے آواز جاتی ہے وہاں پر, ذرا دیکھتے بنی اسرائیل میں وہ کہا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی, قصے کو سن لیجیے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی کہ اللہ کو کہہ دو کہ میرے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بیٹا, مشہور واقعہ ہے, سمجھیے ذرا اس کو, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا, قرآن کے روح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور دو مرتبہ گئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو حضور دو مرتبہ گئے ہیں, ان لوگوں نے جھوٹے قصے بنا کر اتنی مرتبہ ثابت کر دیا ہے کہ جب آپ کا گزر یا جانا کوئی دور پہ ہو تو اللہ سے یہ پوچھے اور اللہ سے وہ پوچھے, قرآن میں دو مرتبہ ہے, ایک مرتبہ جب مشن ملا اور دوسرے مشن دوسری مرتبہ جب تورات عطا کرنے کا موقع آیا, تو یہ دو مقامات ہیں قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور گئے, تیسرا مقام نہیں ہے, تو موسیٰ علیہ السلام و السلام کے پاس گئے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ ان کے بچے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہے, کچھ زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عورت آئی تو اس کا بچہ ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو بتانے لگی, آپ نے تو کہا نہیں ہوگا, یہ ہے نہیں ہے, اس نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا او موسیٰ, یہ کسی کی وجہ سے میں نے ان کو عطا کیا ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جھوٹ ہے, کیا جو جھوٹ ہے سمجھ, آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ہوگا جس کے کہنے پہ آپ نے جو ہے یہ کام کر دیا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ مجھے گوشت چاہیے, جا کے فلاں بندے کو کہہ دو کہ مجھے گوشت چاہیے, اس نے جو ہے جو چیز اس کے ہاتھ میں تھے, جان تھی یا کاسا تھی جو بھی تھی, ہاتھ میں لی, جنگل پہنچا, وہاں پر ایک بندے کو دیکھا, اس سے کہا میں موسیٰ اللہ کا فرمان دے کے آیا ہوں, گوشت چاہیے, اس نے کہا اللہ نے تو کون سی جگہ کا بتا دیا ہے, اس نے کہا جگہ تو نہیں بتائی, تو اس نے ناک سے بھی دی, ماتے سے بھی دی, گالوں سے بھی دی, کانوں سے بھی دی, جسم کے سارے حصوں سے دے ڈالی, تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب میں نے گوشت کا کہا تھا تو آپ کے پاس بھی تو گوشت تھا, آپ نے تو دینے سے انکار کر, آپ نے تو بالکل کہا ہی نہیں. تو اس طرح کا بندہ ہوگا تو اس کی آرزو اور خواہش کو میں کس طرح رد کر سکتا ہوں؟ تو آگے سے کہہ رہے ہو سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہ واقعہ ہے. پہلی بات تو یہ سوچے اس میں, ایک امتی ایک ولی عقیدہ میرا سن یہ, کسی پیغمبر جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, وہ پیغمبر جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, تمام دنیا کے صحابہ, تمام دنیا کے آئمہ, تمام دنیا کے اولیاء بشمول شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, عقیدہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے پاؤں کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. اور وہ پیغمبر جن کا تذکرہ قرآن میں ہے, اولو العزم من الرسل, ایک امتی کے واقعے سے, جھوٹ کے پلندے سے, ایک کسی گرنتوں کے گرنے کے واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت نہیں دیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے اللہ نے اس کو بچہ نہیں دیا, اور ایک ولی اللہ اس نے اللہ کو گوشت بھی دیا اور اللہ نے اس کی جو ہے مار بھی لی. اس سے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص منقوص ہے. وہ جو امتی وہ ولی اللہ کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے اللہ کے ہاں بہت بڑے مقام اور درجے والا ہے. میں تو کہتا ہوں جو امتی کو پیغمبر سے بڑا سمجھتا ہے اس کے کفر میں مجھے شک نہیں ہے. سمجھا نہیں ہے؟ جو امتی کو پیغمبر سے بڑا سمجھتا ہے اس کے کفر میں مجھے شک نہیں ہے. تو یہ واقعہ خود ساختہ واقعہ ہے. پیغمبر نے کہا ہے تو حدیث سناؤ, قرآن میں ہے تو قرآن دکھاؤ کہ وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہے. زبانی یہ چیزیں ہیں. اللہ کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ بعد میں اسے میں بچہ دوں گا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کیوں نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ ابھی نہیں ہے, بعد میں ان کو ملے گا؟ یہ کیوں بتا دیا کہ سرے سے ہے ہی نہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کو بھی ان پہ بھی بھول آئی تھی, آئندہ کا اسے بھی پتا نہیں تھا. کیا ہے یہ واقعہ؟ لوگوں سے اس پہ آپ ڈرائیں گے. جاہلوں کی باتیں ہیں, جہلا کے اقوال ہے, جہلا کے بننے کے واقعات ہے. سمجھا گئے کہ نہیں؟ ہم نے چھپائے لاکھ محبت نہ چھپ سکی, آنکھوں میں رو کے یار نے اظہار کر دیا. تو سمجھ آئی بات کیوں آئی؟ تو امتی پیغمبر سے بڑا نہیں ہو سکتا. پیغمبر پیغمبر ہے, امتی امتی ہوا کرتا ہے, پیغمبر پیغمبر ہوا کرتا ہے. ایسی بات ایسی قول جس سے پیغمبر کی جو ہے تنقیص مقصود ہو, میں اس کو جو ہے نالی میں پھینکنے کے لیے تیار ہوں, اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا. یہ مقام ادب بھی ہے اور مقام محبت بھی ہے ان انبیاء کرام کے ساتھ. سمجھا رہی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ کاذی جھوٹ کے کس جھوٹے کس اللہ اکاذیب جھوٹ امانی جھوٹ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہو, وہ کہا کرتے تھے ما تمنے تو منز اسلم تو. کیا کہا کرتے تھے؟ ما تمنے تو منز اسلم تو, جب میں نے اسلام قبول کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ما تمنے تو منز اسلم تو, جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو تمنا کی معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. الا امانی, قول کی تائید صحابی کے قول سے کر رہا ہوں. امام کا نام بھی بتلا دیا, قرآن میں بھی ابھی تائید سن لیجئے. آپ دیکھیے یہی پارا آیت نمبر 111 سورۃ البقرہ, امانی بمانی جھوٹ. انشاءاللہ جو چیز بھی ہوگی مکمل تائیدات کے سامنے آپ کے سامنے رکھی جائے گی. کوئی چیز اس طرح نہیں ہوگی کہ زبانی بات ہوگی اور آگے جو ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. قرآن سے تعلق بھی میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ. 111 نمبر آیت 111 یہود اور نصارا کا تذکرہ فرما رہے ان پہ رد کر رہے 111 میں اسی صورت سورت بقرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَقَالُوا اور کہتے ہیں یہ لوگ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں 111 آیا اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارَى مگر وہ جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے نصرانی کہاں کرتے تھے کہ جنت میں نصرانی داخل ہوں گے اور کسی کا داخلہ ممنوع یہودی کہاں کرتے تھے کہ جنت ہماری لیے بنی اور کسی کا داخلہ جو ہے اس پہ بین ہے پابندی ہے ٹھیک ہے آج اللہ رب العزت کیا فرمائے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ کیا فرمانے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ ان کی سفید جھوٹ ہے کیا ہے تل کا ہماری ان کی جھوٹ کہاں پر اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہو جنت میں داخل ہوگا کہاں پر اللہ نے آپ کو یہ باندھ دیا ہے کہ نصرانی جنت میں داخل ہوگا اور کسی کے داخلے پہ بین ہے پابندی تل کا ہماری کل ہاتھ برہا نکل ان کو صادقین دلیل پیش کیجیے اپنے وعدے پہ اگر تم سچے ہو تو امانی کے معنی کیا ہے جھوٹ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی تیسرے معنی کو بھی ذرا سمجھ لیجیے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ تیسرے معنی کچھ ان میں سے امی ہے لا يعلمون الكتاب جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو الا امانی مگر صرف آرزو ہے کیا صرف آرزو ہے صرف آرزو ہے قرآن کو سمجھتا نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تیسری معنی کیا ہے الا امانیہ مگر صرف آرزوئے قرآن کو نہیں سمجھتا ٹیک نہیں لگائیں گے جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں عادی صاحب تو بیمار ہے اس کو تو اجازت دیں ٹیک نہیں لگائیں تو انشاءاللہ سمجھ آئی جائے گی آپ کو اوپر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں کبھی اپنوں کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ ضروری سبق میں پڑھا رہا ہوں الا امانی ہے کہ معنی ہے صرف آرزوئے کیا ہے صرف آرزوئے آرزو کیا یہ کہتے ہیں یہودی کہاں کرتے ہیں ہم یہودی ہیں انبیاء کی اولاد ہیں ہم جنتی ہیں نصرانی کہاں کرتے تھے ہم نے تو اللہ کے پیغمبر کو مانا ہے یہود انکار کر بیٹھے ہم جنتی ہے آج کل کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں آج کل کے مسلمان کے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت کا ٹھیکے دار بن گیا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت کا ٹھیکے دار بن گیا جنت جس نے بچے کو حفظ کرا دی دس بچوں کا ٹھیکے دار بن گیا دس بندوں کا ٹھیکے دار صرف آرزو ہے میں مسلمان ہوں بس جنتی ہوں میں مسلمان ہوں جنت میں جاؤں گا اللہ بڑا غفور رحیم ہے کیا ہے آرزو ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے کرو جو بھی اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے تو کیا اللہ جو ہے قہار نہیں ہے کیا اللہ قہار نہیں ہے غصہ غضب عذاب یہ ان کے پاس نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت آپ میں سے عاقل ترین سمجھدار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا وعمل لما بعد الموت موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کر بیٹھا اس کے لیے عمل کر بیٹھا یہ کیا ہے ہوشیار بندہ ہے کیا ہے ذہین آدمی ہے کیا ہے عقل مند ہے کیا ہے سکالر ہے آگے چیز والعجز من ادبا نفسہ ہوا وتمنا علی اللہ کیا وتمنا علی اللہ میں سے بے وقوف ترین آدمی وہ ہے. ولاجزمن اتبع نفسہ ہوا, جو اپنے نفس کی پیروی کرتا جائے, خواہش کا غلام بیٹا ہو, خواہش کا اتباع کرنے والا ہو. خواہش نے کہہ دیا قرآن کے لیے آ جائے, اس نے کہا ٹھیک ہے, نہ یہ نیا. خواہش نے کہا حلال کا, حلال کا کہا. خواہش نے کہہ دیا حرام, حرام کا نہ شروع کر دیا. خواہش نے کہہ دیا فرق پڑائی عورت کو دیکھ لو, اس نے کہا ٹھیک ہے. خواہش نے کہہ دیا یہ غلط کام کرو, وہ مانتا ہے. خواہش کو اپنا اللہ بنایا ہے. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ان لوگوں نے. تو والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى على اللہ امانی, خواہش کا متبع قرآن اور سنت کا مخالف, اور آگے سے کیا ہے, وتمنى على اللہ, اللہ پہ یہ آرزو بھی لگایا ہوا ہے, اللہ پہ یہ ٹیک بھی لگائی ہوئی ہے کہ اللہ غفور رحیم بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ غفور رحیم بھی ہے. خواہش کا غلام, اللہ کا قدم بقدم نافرمان, اور کہتا پڑتا ہے کہ اللہ ہے مہربان. تمنا اللہ, اللہ پہ یہ آس بھی لگایا ہے, اللہ پہ یہ ٹیک بھی لگائی ہے, یہ کیا ہے؟ آرزو ہے. میں مسلمان ہوں, جنتی ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, جنتی ہوں, میں عوادین پڑھتا ہوں, میں جنتی ہوں, میں پنوقت نمازیں پڑھتا ہوں, میں جنتی ہوں. قرآن کو نہیں سمجھتا کہ قرآن صرف نماز کا نام نہیں ہے. قرآن صرف نماز نہیں ہے, قرآن تہجد بھی نہیں ہے. حکم تہجد ہے قرآن میں, مگر قرآن مکمل جو ہے تہجد نہیں ہے, قرآن مکمل نماز بھی نہیں ہے. نماز قرآن کا ایک حکم ہے, قرآن کو سمجھو, عوام اور نوائی کو سمجھو. صرف نماز پڑھ کر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, صرف نماز نیکی کا کام صرف نہیں ہے, کہ یہی نیکی کا کام ہے اور نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور کام بھی ہے نیکیوں کے, وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو الا امانی, عمل کیا جائے, اور اس کے بعد اللہ سے یہ تمنا رکھی جائے کہ اللہ غفور رحیم ہے, تو چلو بخش دے گا. اور اگر آپ عمل اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو اور تمنا کر رہے ہو, تو یہ تمنا شیطان کی طرف سے ہے, جو آپ کو کیا کر رہا ہے, آپ کو صراط مستقیم سے بھٹک کے لے جا رہا ہے. نفس کے غلام, اور اس پہ آپ نے ٹیک لگائی ہے کہ اللہ تو جنت آپ کے لیے, تو جہنم کس کے لیے؟ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن میں بھی یہ معنی ہے. یہ تو میں نے حدیث سے آپ کے سامنے رکھی, ترمذی کی حدیث سے. یہ آپ ذرا نکالے اس معنی کی تائید, سورۃ نساء 1-2-3 آیت نمبر 1-2-3 123 نمبر آئے, ذرا جلدی کیجیے جی. سورہ نساء پانچواں پارا آیت نمبر 123, اللہ رب العزت رد فرما رہے اس امت پہ, اہل کتاب پہ. نکال لیا سب نے؟ 123 نمبر آئے سورۃ نساء کی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب, لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب, لیس نہیں ہے جنت, لیس نہیں ہے نجات, بأمانیکم آپ کے آرزوؤں پہ اے مسلمانوں, ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پہ. نجات اور جنت یہ آپ اور اہل کتاب کے آرزو پہ نہیں ہے. کہ تو وہ کہتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں, جنت ہمارے لیے, آپ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, جنت ہمارے لیے. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل کتاب, نہ آپ کے آرزو پہ ہے نہ اہل کتاب کے آرزو پہ ہے. تو امانی کے تیسرے معنی کیا ہو گئے؟ آرزو, صرف آرزو ہے. یہ تین معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. الا امانی صرف تلاوت, الا امانی جھوٹے قصے, الا امانی صرف آرزوئے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں یہ لوگ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اٹکری لو. کیا بغیر دلیل کے کہنے والے, قرآن کو تو سمجھتے نہیں, قرآن تو دلائل کی ہے, من بائے دلائل یہ قرآن ہے, قرآن کو سمجھتا نہیں, اپنی طرف سے گلا کر رہا ہے. میں تو بختو کی گاڈری ہوا ہوں, میں تو بختو کی سمجھ گاڈری ہوتا ہوں. انہم الا یظنون, پاوا کی خبر ہے کہ بسکر کا خوشحال ہے. تو انہم الا یظن, نہیں یہ ہے یہ لوگ الا یظنون مگر اٹ کری. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للذین, اپنی سبق نکالے, فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. اس آیت میں اللہ رب العزت زجر فرما رہے ہیں, تخویف اور زجر, دھمکی. اور اسی طرح جہنم کی جو ہے, جہنم سے ڈروا رہے ان لوگوں کو جو اپنی بات کہتے ہیں اور اپنی بات کو پیغمبر تک منسوخ کرتے ہیں, اسی طرح اللہ کو منسوخ کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے. بات اپنی ہوگی, بات کیا ہوگی, اپنی بات ہوگی, مگر کہتے اللہ نے کہی, تو اللہ رب العزت ان پہ رد کر دے. کتاب میں اپنی بات لکھی ہوگی اور لوگوں سے, آج ایسے لوگوں کو باور کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے. کیا ہے, علماء کرام کی کتابوں میں اپنی طرف سے بات لکھی ہوگی, اور آج ایسے علماء کرام اور اولیاء کرام کو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی. اپنی مفادات کے حصول کے لیے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للذین, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, فویل ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب بأیدیہم, جو لکھتے ہیں کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے, لکھتے ہیں کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے, ثم یقولون, پھر ترجمہ کوئی پھر بعد میں تفسیر ہوگی, ثم یقولون, پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں لوگوں کو ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, اس لیے کہ لے لے اس پہ ثمنا قلیلا, قیمت توڑی دنیا کی, فویل لہم, تو ہلاکت ہے ان کے لیے, مما اس سے, کتبت ایدیہم, کہ لکھا ان کے ہاتھوں میں, وویل لہم, اور ہلاکت ہے ان کے لیے, مما اس سے, یکسبون, جو یہ کام کرتے ہیں, لگی یہ ترجمہ, ابھی ذرا سمجھیے اس کو مختصر سی بات. فویل, ویل ہلاکت کو بھی کہا جاتا ہے, ویل ہلاکت کو بھی کہا جاتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک گاٹی کا نام ہے, جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی یہ گاٹی ویل, یہ اتنی شدید قسم کی عذاب اس میں ہوا کرتی ہے کہ پوری جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس ویل سے پناہ مانگتی ہے, پوری جہنم روزانہ 70 مرتبہ ویل کی اس گاٹی سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ویل کی گاٹی سے بچا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے اس گاٹی کا نام, یا ویل کے معنی ہلاکت ہے جہنم کے معنی پہ. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بے ایدی ہم اپنے ہاتھوں سے, تو کتاب کوئی اپنے پیروں سے بھی لکھتا ہے؟ کتاب تو لکھی جاتی ہے ہاتھوں سے, تو یہاں پر ہاتھوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے تمکین. کلام میں مضبوطی اور مزہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں, جس طرح پہلے فرمایا او کسیب من السماء, اس بارش جیسی جو اوپر سے ہوتی ہے, بارش تو اوپر سے ہوتی ہے, اس کو تمکین کہا جاتا ہے سما. تو یہاں پر لکھا صرف لکھائی ٹھیک تھی, ایدیہم کا لفظ تمکین کے لیے, کلام میں مضبوطی اور مزہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایدی کا لفظ استعمال کیا. آگے ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی لکھتے ہیں کتاب کو. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے, تو ان کے لیے ہلاکت ہے. تو آپ لوگ بھی تو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ بھی تو اپنے ہاتھوں سے, ہم نے بھی آپ کی طرح لکھا ہے, علماء کرام نے بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تفسیر تو ہاتھ سے لکھی گئی چیز ہے نا, عالم نے کتاب لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, تشریح لکھی ہے, ہاتھ سے لکھی ہے. تو یہاں پر تو اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے, سمجھا رہی ہے؟ تو یہ تو سب گر پڑ گئے, سمجھا رہی ہے؟ تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں, کیا ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم من تلقاء انفسہم. کیا لفظ ہے؟ من تلقاء انفسہم, اپنی طرف سے. آپ تو اپنی طرف سے باتیں نہیں لکھ رہے, قرآن اور سنت کو لکھ رہے, آئمہ کے اقوال کو لکھ رہے, صحابہ کے اقوال کو لکھ رہے. وہ اپنی طرف سے بات لکھتا ہے, پھر کیا کرتا ہے؟ ثم یقولون, پھر کہتے ہیں لوگوں کو ہذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنی بات لکھ دی کتاب میں لوگوں کو ورغلانے کے لیے, لوگوں کو بہکانے کے لیے, دنیائی مفادات کے حصول کے لیے. آگے سے لکھتے ہیں کیا کرتے ہو لوگوں کو, یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس نے یہ کام کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کر دی؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا, زہر قاتل یہی ہے. کیا چیزیں؟ یہی زہر قاتل ہے. دنیا کمانا, دنیا طلب کرنا, دین کو ذریعہ معاش بنانا عالم کے لیے زہر قاتل ہوا کرتا ہے. بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ دین کو ذریعہ معاش بنانا, آپ کی بات کر رہا ہوں میں, چار دیواری سے اپنی مجلس سے باہر ذہن میں دوڑائیے, جو بیٹے ہیں ان کو بتا رہا ہوں. باہر کے لوگ انگار جانے تلوار جانے, اپنی مرضی, لیتے نہیں لیتے جواز, اپنے جواز اپنی چیز ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, کبھی یہ خون اور کبھی اپنی اندر یہ صفت, دین کو ذریعہ معاش بنانا, دکان قائم کرنا, اس میں لوگوں کو قرآن پڑھانا, دکان قائم کرنا لوگوں پہ چپ کرنا, دکان قائم کرنا لوگوں کے لیے تعویذ لکھنا, دکان قائم کرنا لوگوں کے لیے اسقاط لکھنا, دکان قائم کرنا لوگوں کو قرآن پڑھانا, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ دکانداری نہیں کرنی ہے آپ کو, سمجھ آ رہی ہے؟ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہے, اللہ جانے جو دلیل ہوگی ان کے پاس ہوگی. آپ کو کلیئر کٹ میں بتا رہا ہوں, یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. آپ میں یہ چیز نہ آئے, یہ چیز, یہ دکانداری والی چیز چھوڑے, اللہ کی رضا جو ہے مطلوب ہے. لیشترو بہ ثمنا قلیلا, اس لیے کہ لے لو اس پہ ثمنا قلیلا, قیمت تھوڑی سی دنیا کی. اللہ کی کتاب پہ لینا, اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ پوری دنیا بھی توڑی ہے. کیا ہے؟ یہ بھی توڑی. اتنی اونچی چیز پہ اتنی حقیر چیز لی جا رہی ہے, وہ چیز جس کی قیمت معلوم نہ ہو, اس کو بیچنا, اس کی تجارت کرنا, علماء فقہا کے نزدیک بے مجہول ہے, اور بے مجہول پہ دنیا بے مجہول جو ہے یہ باطل ہے. قرآن کی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے, اس کی کتنی قیمت ہے ایک آیات کی. اس کو بیچنا, اس کا کاروبار کرنا, یہ کیا ہے؟ باطل ہے. سمجھا رہی ہے؟ تو یشترو بھی سمرن قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم, تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس سے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ, اور ہلاکت کے ان کے لیے مما اس سے یکسبون جو یہ کام کرتے ہیں. آیت میں تین مرتبہ لفظ ویل لایا گیا, آیت میں تین مرتبہ لفظ ویل ہے. اپنی بات لکھ دی اپنے ہاتھ سے, اس کی نسبت کر دی اللہ کے طرف, آپ کے لیے ہلاکت ہے. دوسری, اس پہ عمل بھی کیا, اپنی بات خود ساختہ بات پہ عمل بھی کرنے لگے, ہلاکت ہے. اور دوسروں کے سامنے بھی اس کو پیش کر دیا دوسروں کو گمراہ بنانے کے لیے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ویل اور ہلاکت ہے. تو آیات میں تین مرتبہ لفظ ویل ہے, لکھی اپنے ہاتھ سے ویل, اس پہ عمل کر دی ویل, اور لوگوں کے سامنے پیش کر دی, یہ ہے ویل. دنیا میں ویل, قبر میں ویل, اور آخرت میں ویل. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے زجر دی, دھمکایا ان لوگوں کو جو اپنی بات کہہ کر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر بیٹھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث متواترم لفظ میں علماء اس کی مثال بیان کرتے ہیں. حدیث متواتر لفظ ایک معنوی ہے, ایک لفظی ہے. محدثین کے ہاں جو حدیث متواتر لفظی ہے, تقریباً قریب 100 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے. کیا؟ من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعدہ من النار. پیغمبر فرماتے ہیں, جس نے مجھ پہ قصداً جھوٹ بولا, اپنے لیے جہنم میں اپنا ٹکانہ خود ہی چوز کر لے, سلیکٹ کر لے, منتخب کر لے. جو پیغمبر پہ جھوٹ بولتا ہے جہنم میں, جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا؟ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے, انشاءاللہ کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی تو پیر کے روز سے وقال لن تمسن النار, چوتھی قباحت کا تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوگا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, بعض دون امیان دی چھن پوئی گی پا کتاب بانی, الا امانیا مگر صرف تلاوتا, بعضی دون امیان دی چھن پوئی گی پا کتاب بانی, الا امانیا مگر دروغو کسی, بعض دون امیان دی چھن پوئی گی پا کتاب بانی, الا امانیا مگر تشی آرزو گانی, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ, اَوْلِدُ دِي إِلَّا يَزُنُّونَ مَگر اٹکلیان, ہلاکت دے دبیو دپارا دا کسانو چھلی کی دوی کتاب لرا پخبر اللہ سنو بانے دخبر طرفا, بیاوائی خلقتا دا دطرف دا اللہ ندی, دے دپارا چھو آخلی پا دے سرا دنیا لگا, ہلاکت دے دبیو دپارا دا غسنا چھولی کا اللہ سنو دبی, آہ ہلاکت دے دبیو دپارا دا غسنا یک سے بھون چھلی کار گئی. درس اور احباب خود کو جو ہے درس میں بروقت پہنچنے اور پابندگی درس کریں. کل اتوار کا دن ہے.